أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. دجا سبق رابط خمخ كي بيان سوي ولداخو شو کچیر استیسی فیادی دروجی حکم چوو دا یو سلو سلو را تایم آیات سرا شروع دا سورت بقری فدی که اغدر یم حکم وو دا ابو ابو البرسخ دروجی پا بارک دا دروجی مسال روانه چی دا احکام بیانی جنو دا گوه که پا در یم درجی که مج روانی وصله پا ما بینس که فقط اغدا دعا خبر ورول ویدل دا دروجی دا احکام پا منس که چا غیه دا مشترا شوله چه دا روجه چه دا باید دا دعا سر دکی دا دعا مناسبت دی برسر دیر نور اغا سلسله روانه دا نو دلتا چه دا نن چه کم آیات ما تلاوت که یو سلو او اتایم پا دی که چه دی دا دا اغا سلرم حکم چه دی یو بل شاخ را اخل اغا شاخ دا دی چه وار دا وار پا صدر اسلام که صدر دا چه سر تا ویل کیر اغا ابتدا و شروع تا ویل کیر پا شروع که دا اسلام حکم دار کم و دا روجه پا بارک چه روجمات با وسو روجمات خوش المر ولویجی کیش دا سری دا پار خوراک هم جایز و دا خپلی کروالا سر نجاکت هم جایز و تر آغا وقت پوری چه بیا بیدیا دای که بیده سوی وی سترگی تر لطیری سی وی بیا رایوش سوی وی بیا نه خوراک کولای سو نه دا کروالا سر نجاکت کولای سو دا غا حکم دا غا رکم و نو یه وقت چه دی پیو صحابی دی قیس ابن سرماء الانساری رضی الله عنه نمیش دا انسار دا جملیت سخدی چه دا مدینه باشنده دی دا مدینه شریف اصلی باشندگان چه دا پدر اصل تابات و آقا اکثر کاشتکار خلق و زمیندار خلق و باغو ندرلود نو پمزکو که بیا کار کهو مهاجرین چرا لو یو خودل تا باغو پتای ندرلودی نو دو غو با یاد استگردانی و یوشی بی پلاس که گرز آقا خرصوای بیلا که وست چخبل زیادو ندلیه وینی سر کمیشت یعنی اکثر خلق دا کرهن جایداد نلدی چه دیگی مهاجر نو داغ قیس ابن سرما انصاری پمزکه که دیر ستردی سوی و دا کارا دی ستردی راغلی وقت در روجه ماتی کور جب شتا نوکر برال در روجه ماتی شای ستاک نستا چه در روجه پا ماتا کن مسکناتو غربت چه او پر زمندار هم تا پلیو برا کورالا ور طول چه خو نستا زبی که دایست دام سایگانو سخه پشتا نوکن که چه شای لوری مردی و زبی راورم برا با تر روجه ماتو که اده ایک شه نستی پی انتظار که کروالا و لارد هم سایگان و کرپشته نکی دا خواچ را اطلاد ده دستریا سسترگی تر لطی رسی و جس چرایوش رکی نو اغی برا رو تخدای بنده و اسمو تسا چل که چش خورایس برا دو بس پیش روجه هم بیرت ده سبا ده پاره هم روجه هم پیش کاش کن نو خوراکی خنو وکی شپا چه رس بل سبا و رس چه غرمه که دل برا سری بیسه ده سوزارش اچه خوزارس آقا دی کروالا ام سیاریان سوال اغا زحمت در ما شام روجا و رسول ما شام نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم تورغلی چه روجا ما تکره ده غون سر جبنده ایسا نبی علیه سلام ده ده قصا وکره چه ده غزی زحمت پرون را بندی تیر سو ولی زی چرا علم زی دستریا چه بیده سویم کرو حالا چه ما تروجا ما تبرا براود نور کرو سو چرا تلزی بیده یو ده غواقعا پیش سو بل واقع دا پیش رسول یو حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوم یار مبارک دی او په اسلام کې بخې د غیرت زندگی هم کړی دی. په جاهلیت کې مې د غیرت زندگی و. بل کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی ماښام د نبی علیه الصلاة والسلام سره په روژه کې شپه کښېنستله. که موږ ورته څه شي مثال په طور ته راوي اوسي او دوه درې ځوانان سره کښېني یا سپېږري وار اول سره وایي د رسول علیه الصلاة والسلام د مجلس چې فارغ رسول کور ته تله چې کور ته ورله کوروالی وي بجېسي وي نو چې بجېسي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل د ببي څخه درخواست وکړي را کښېنوله د مجامعت نژاکت هغې باره ټول زه بېده سوی یم نو چې څوک بېده شي بیا کله ورته جایز دي زه ستا په خوب څه کار لرم زه خو نه یم بېده سوی. نو دی را ولاړ شو د خپلې کوروالا سره یې هم بستري وکړل. دغه رقم قصه د حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه ده چې هغه هم دغه سره راغلی کوروالا یې بېده سوی او ده ورته ویل چې زه خو نه یم بېده سوی ته به بېده سوی زما ستا په خوب څه دغه سره یې هم بستري وکړل. نو دا دواړه خو ګناوې وې نه دا دواړې ګناوې وې. نو یو خو هغه واقعه داسې پېښه سوې ده د قیس بن سرمده چې ګرسره بیا سده سوی نیمه ورځ په بیا ستوب تیره کړې دوی دا واقعې هغه خوم رسول علیه السلام ته خپل د تکلیف پیشنهاد وکړي چې دا سلامت را باندې کیرسو دا دوه بیا رااله پښیمانه خودي په زړه کې خپېدله چې کار خو د ګناه وسو. نو د رسول علیه الصلاة والسلام دربار ته ځان حاضر کړي د چا ته چې په ګناه وسوله نو هغه خو د صداقت وخت رسول علیه الصلاة والسلام ته بیا خپل هغه عذر کښېښاوه ویل ته د الله څخه زما دپاره معافي وغواړه. نو دوی رااله معافي غوښتله چې نبی علیه الصلاة والسلام د دوی په باره کې د الله څخه درخواست وکړي. دغه آیت کریمه نازل شو په دې آیت کریمه کې دغه حکم نسخه شو چې اوس چې لمر ولویدي تا ته خوراک جایز دی تر سپېدو تر وخته پورې د کوروالا سره نژدېکت جایز دی د سپېدو تر وخته پورې بلکه بېجېږه که نه بېجېږه چې را کښېنستې هم الله د اساني راوستله. په دې ځای کې دغه ځای بیانوي چې د اسلام د اوغ اول سر حکم څونه قدر منسوخ شو چې سړی په ماښام کې بېده سوی وي تر بېجېدو وروسته خوراک وو او نژدېکت نه و جایز دلته اوس به درته وایي چې دا جایز دی دغسې بیان کوي. نو ترجمې ته اوس تاسې وګورئ. الله عز وجل فرمایي احله حلال کړه سوی دی لکوم ستاسې دپاره لیله الصیام لیله ته په شپه کې الصیام د روژې د روژې شپه چې سي تاسې ته حلال کړه سوی دی کوم کار الرفث رفث و نژدېکت الى نسائکم و ښځو ته ستاسې رفث چې دی رف طالبانو تاسې په دې خبره کې دی سوپوهیږي په اصل کې دا رفث د هغه خبرو ته ویل کېږي چې هغه سبب د جماعو ګرځي کدای شي په خبره پوهېږي. یعنی څوک چې د خپلې بیبي سره همبستري کوي کېدای شي تر دې مخه داسې یو خبرې د دوی وتر مابینځ تبادله کېږي کېدای شي چې بل سړی هغه سره په خوله په بجلس کې سره وړه یادولی شي کله یادولی شي. یعنی دا د شهوت هغه حالت دی دغه خبرو ته اصلي رفث ویل کېږي چې مال هغه سبب د جماعو ګرځي په دغه وخت کې په پسعاري او په کشعاري په دغه رقم چې دا کومې خبرې کېږي چې د پټېدو دي چې په مجلس کې بل ځای که څوک وایي خلک به د خلکو پر چم باندې پیټ ورته کښېږدي چې دا ته څنګه شي همرسې بې شر به سړی. نو د هغه جماعو څه چا د ښځې سره نژدېکت دی د هغو څخه دا اوس کنایه ده کنې اصلي خو رفث هغه خبرو ته ویل کېدله. اوس یې مراد هغه ذکر کړی سبب دی مراد یې ځینې هغه مسبب دی چې دا خو سبب د جماعو. نو کېدای شي زما په خبره پوهېږي د رفث څخه دا خبرې مراد یې که اوس هغه کار مراد یې هغه کار چې دا خبرې سړی ورسوي و هغه کار ته دغه یادوي. نو حلال کړه سوی دی ستاسې دپاره لیله ته په شپه کې الصیام د روژې الرفث نژدېکت کول ځان رسول الى نسائکم و ښځو ته ستاسې. نو رفث چې خبرو ته ویل کېدله دا اصلي په بې متعدي ګرځېدی لیکن چې اوس د جماعو معنا شوله ځان رسول و ښځې ته نو خود یې په الى متعدي کې الى نسائکم و ښځو ته ستاسې ستاسې رسېدګي دا درته حلاله ده د روژې په شپه کې. نو د دې واجه چې شي د چرته حلاله دا دی الله علت په سوای بیانې وای د دې واجه خدا هن لباس لکم هن دغه شذ استش چې دی لباس دا خو جامه د لکم ستسه د پاره و انتم تش بیاس لباس جامه اس لهن د دوی د پاره. کته و د دې سنو هغه حکم علت څنګه مال میږي چې هغه تش تر وادي واجه دا د هغه داده د خپل کمیسه سړی ځان خلاصوي شي په بخ پرتا باندې را څرخېدلې دي. نو خود د خپل پتاګ سره سړی ځان خلاصولای شي خو ګر سره اتی وسه د عورت سره مشتی دي. نو ش چې دا ش د ستا د پاره لباس وغوښتا کې می سوپر ټوکسو نو د دې څه ته ځان بیا لوای شي ته د دې د پاره لباس وې ته بیا وای کې د دې د پاره کې می سوپر ټوګر نو دا ستا ځان بیا لوای شي لکه از موږ تاسې پښتانه به روی پلانیان نو سره اخښلي وبخښلي مېړه وبی نه چې دغسې تر لجار وتله چې یو د یوه دپاره کمیس بلل کېږي بل د بل دپاره د جسه صبر کېږي اوس که سړي دیوالونه تر منځ یې کورونه یې تر منځ یې کلی یې تر منځ یې لاسیې دي کتل تک تر منځ یې خو صحیح دي الله وایي تی دونه جوخت سره بېګېږي جوړه سره بېګېږي چې لکه یو د بل کمیس چې سره مشکې یاست د جسه صبر نه کېږي در باندې ګران دی نو چې اتلس واره پرېز وکې وکې وکې ته حضر چې مسب واقعه درته پېښېږي د مثال په توګه د کعب بن مالک رضی الله عنه واقعه درته پېښېږي مضمون ته تاسو متوجه شئ نه دا داسې ستاسې مجبوریت دی چې ځان خلاصول ګران دي نو که دا حکم در باندې خو تاسو په مشکل کې یاست الله عز وجل دغه مشکل لرې کوي چې دا نو ستاسې ته روا سو وجه یې هغه ده بلې دا اشاره درته وکړه چې هن لباس لکم چې دا ښځې ستاسې دپاره لباس دی لباس خو دا جامې و کپړې ته ویل کېږي په دغه جامه باندې زموږ عورت نه دی پټ په پټ دی ښځه د نر دپاره د اسې پرده ده خپل د مېړه هغه پټ رازونه چې دا و مېړه یې سره لري پلار و مور تېلا نه وایي هېڅ چا تې نه وایي یعنی خپل د خاوند په باره کې چې هغوی هم بستري سره کوي یا د مثال په طور د خاوند نور عیبونه دي لکه په جامه چې عیب پټ دی کوروالا د خپل خاوند د اسې پرده کوي د اسې ګرد عمر ده د خاصه شکایت نه کوي نه هغه عیوب بیانوي نه مثلا هغه خاص خاص خبرې چې دوی خپل ترمنځ سره لري بل څوک نه خبروي مال خپل قریبان ته نه خبروي د مېړو د ماینه ترمنځ هغه سې روابط کې چې هغه د زوی و د پلار ترمنځ نه سره اتلی هغه د زوی و د مور ترمنځ نه سره اتلی ولې د مېرمنې سره چې روابط کې هغه د پرتګاش لاندې دي نو دا سړی ویل چا سره کولی شي ویلی شي خو د ویلو نه دي نو الله وایي دا ستاسې دپاره جامه ده ښځې چې دا وښوله چې ته به واقعي د خپل مېړه دپاره پرده ګرځې ته به واقعي د خپل مېړه دپاره جامه ګرځې خو ما د جامې نوم در باندې کښېښه مېړه ته بیا وایي خپل د ماینې شکایت به نه کوې بس یو څوک نه جاهل جوړېدلی په مجلس کې ناست دي ځینې کشران د کشرتوبه د بې عقلۍ څه ناست خپل د ښځې بحثونه سره کوي ځینې کسان د حماقت و د بې عقلۍ څه دا رقم دي پاخه خلک بوي دی به خپله کوروالا ښکنځي چې یا داسې کوي یا اسې کوي یا هغه رقم کوي الله وایي خو ته د دې لباس یې نو ته بیا د دې پر عیبو باندې پرده وغوړوه نو ته بیا د دې عیبونه چا ته مه وایه چې داسې وایه اسې وایه یا ما هغه خصوصي حالات وایه چې ستا د دې تر مابین په دا مباشرتو په جماعو کې تېر شوي چې یا مو داسې وکړې یا داسې وکړې یا د خوند یا د بې خوندۍ دا شیان به نه وایي علاوه یو به د بل پرده سي بل به د بل پرده سي نو دوې وجې سوې کېدای شي خبرې ته اوس متوجه یاست یو دا ده چې دغو نه سره نږدې یاست لکه کمیس و بدن دا سره صبرېږي خو نه صبرېږي نو دغه وجه چې علاوه تیس کې جماع چشتي جایز دي بله وجه یې دا وکړله چې په دا لباسه تعبیر وکړي چې ته د دې پرده سه دا به ستا پرده سه د اسلامي حکم سو بېرته ترجمې ته راځم هن دغه ښځې چې ستاسې دا کوروالای ومو لباسن دا لباس جامه ده لکم ستاسې دپاره و انتم تس چې بیا یاست لباسن جامه یاست لهن د دوی دپاره اسلام دغسې یو دغسې د یو پردې معاشره جوړه کړې ده چې څونه خوندور نظام دی چې تس دواړه یو د بل پردې یاست علم الله انکم دا ځای ته اوس اصلي خبره راغله علم خبر الله الله پاک په کومه خبره خبرو چې انکم تاسو چې واست کنتم تاسو واست تختانونه تاسو خیانت کاوه انفسکم د خپل ځانو سره علاوه زنه کوم نو د خبر حضرت عمر سبي ادي دا بل د مثال په تور کعب بن مالک رضی الله عنه یې دی خو د جام سالور انده سپټ پټ په کلی کې خو چا ال ویل دی نبی علی سنت چا نه دی ویلي دا د خو په روایتو کې راځي د احادیث په کتابو کې راځي علاوه زه په ګور به خبرم لکه موږ شوی پلانې کاکا بل پلانې کاکا خو نه مانی ما زه پاک نه جات کړم ولا زه خو در خبر يم چې دغه سلیم دروځي په شپه کې دغه ګناه کوله به د بسوره کښې برستي کورواله ته ورتلې یا به دی نو به د کورواله به بده ورایو شه به کړ دا کار به کوي خو ګناه وي که نه وي نو سړی چې ګناه کوي ګوې کې د ځان سره خیانت کوي هر ګناهکار خائن دی د چا سره خیانت کوي د خپل ځان سره خپل ځان اورته ټیل وي نو الله زه خو در خبر وم علم خبر الله الا پاک وکم خبر چ انکم تس چې واس کنتم تس واس تختانونه خیانت مکاوه انفسکم د خپل ځانو سره فتاب علیکم نو چې دا مشکل ستاسې دا رقم در پیښ شوی هم دی او بیا د رسول علیه الصلاه والسلام دربار ته معذر هم پیښ کړی دی راغلی است فتاب نو رجوع وکړه الله پاک علیکم پر تس باندې پر رحمت سره نو الله زه به پر تس پر رحمت رجوع وکم هغه ګناي به در وبخښ وعفا او عفا وکړه الله پاک عنكم سس عفا ثمنه چیرای تر ګنا چې بس استا ګنا معاف خلاص د سسیو دی پروا نه لري دا غدي هغه شی چې ول جائز اغه جماع کدار اغه چیر گذشته ای امره پاک ور عپ کړه چې اغه خلق مخلصین صادقین واقعي د استغفار خاطر رجوع کی الله پاک دغه د دستی ورته وای دا آیت نازل سور لره فتاب الله رجوع وکړه پر رحمت پرته سي پر رحمت سه باندې مهرباني در باندې وکړه اغه سش در ګنا در چیرېش وعفا عفا وکړه چې ری وکي عن کوم سس څخه یعنی سس د ګنا څخه عن ذنبکم عن خیانتکم یعنی سس د خیانت څخه نو اوس به څه کوي فالان اوس چې دی چې د تیر خو تیر سول تیر پر تیر یری پر یر دای ول دا اینده د پاره به نو څنګه کوي فالان اوس به باشرو تس مباشرت کوي هن د جشود سره مباشرت چې دی بشره د انسان د پوستکی ته ویل کیږي مباشرت دا دی چې یو پوستکی د بل پوستکی سره دا کوم شي نو دغه سلسله لپاره پر پوستکی په پوستکی څه وخت کې خدام د جماعه په وخت کې چې کالی سره غرزولي نو الله عز وجل بیا دلته دغه سی کنایې تور استعمال کی نو باشروهن چې نه جماع وکي د دوی سره غنځ د کټ وچ چورته وای دغه ور سره وکي خو لا په زیاده مباشرت استعمال کی چې معنی لس له پر سره یو ځای سي انو یو ځای والی نه د کټ نو فالان اوس چې الله عقد ما قبل څخه وکړه د گذشته څخه باشرو تس مباشرت کوي هم بستری کوي هن د دوی سره په یو بستری کې لس له پر سره بیا دایس وبتغو او تسطلبوي په جماعو کې ما اغتسطلبوي كتب الله لكم كتب چې لیکلي دي الله الله پاک لكم ستاسو لپاره چې الله په لوح محفوظ کې ستاسو لپاره په جماعو کې کومه برخه لیکلي ده زوی درته لیکلي دي او کې لور درته لیکلي ده جوړ لیکلي دي کې نه جوړ لیکلي دي صالح لیکلي دي کې طالح لیکلي دي بس الله پاک ته غزما نصیب چي دي د جماع په دغه نیت کاوه دا مؤمن مسلمان ته بل هدایت وکي چې ستا جماع به خاص د دې د پاره نه چې فقط لکه یو حیوان چې پر بل حیوان باندې خيږي فقط هغه شهوت مازی تر سره کوي لکه په نن زمانه کې اکثر مشکلات د دغه ځای څخه پیښیږي دا یو نیکه مشوره ده زیاده کو ځوانان اوس په تلاش کې د دې چې خپل پر سر ولاړ شي د یو انجلۍ سره روابط وساتي دا ګرځي د شهوت پر بنیاد دی دا ځوانان چې د خود سره ودونه کړی اکثره کال بعد طلاق ته سره وړي دوی هغه منافع هغه مصالح نه سنجولي چې زما او د دغه انجلۍ چې دی دا گزاره در پای کیږي کړی چې خپل خپل کورم واټ کړو چې تا پلار څنګه دی مور چې څنګه د تڅ ونه جیب کې څونه دی الا دروازه وا انجلۍ ته سره کتار کړی چې معنا د خپل کور جنت نه جوړ کړی چې کته دلته رااله اغه خو به عقلان دغه چې رښتیا دغه رقم ده اغه سپین سترګې ته ودرې د مور فلار سره شوخ چشمه وکړي چې دغه الک مخښتي کوي او بیا برته ودغه مور فلار ته جاري چې مازن خلاص دا پیشه د کوم ځای سره چې فقط د نږدې کتون او د قربتون پر شهوت باندې بنا دي علاوه دا شهوت خو اغه خپل پکې کیږي په دې کار کې مګر ته د اولاد د فارو وکړي چې زه دا شزه راولم زه یو کور دلته جوړوم یو نوې خاندان په اسلام کې تشکیلوم لکه سره چې باغ شیر جبارونه به حاصلات کی چې دلته موږ یو بل نوې باغ وس جوړو نه روشد نشکات سره کی چې شغواړي هغه ما كتب الله هغه چې الله دې ته لیکلي چې په لوح محفوظ کې چې اولاد را تراکه ول سینې کې کورنۍ کڅوک په دغه نت کوزده کی برای به خپل پسر نه کی برای زنه څه تجربه لر زه په چیش پېژم زما خو فقط وس ما دې دماغ د شهوات ډکتی زه خو مخ شاده خبرې نسم سنجولای نو اجیو با باټ اختیار لر او چې بابا چې ته په پوهېږي بس ما خبره قبولت پلار به ستا زندگی اټکل ول چې زما زوی دغه استعداد لري د دغه کوشش ساتلای چې دغه کور د بیان نشي ساتلای خدای یو کورشزه په سلی غاړه باسي د بلې د اپکې په زیرې نه باسي نو ته دې خرچا ور کوای سي کې ور نه کې نو خو جنجال دی جوړ دی د غسل سره په جنگ کې چې دا بسته خاندان سره خو هغه به مرونه لري اکاګان بلې کریبان بلې دا خو به دې جوړ دا د دوسی په ځای دښمنی ته تشنه نو دا ته په دغه ځای کې د غسل اشاره د وابه تغو تس طلبه یاست ابتغاء طلب ته ویل کې غشتنی ته ویل کې کوم شی غواړي ما هغه څه کته به چې لیکلي دي الله الله پاک لكم سست پاره په لوح محفوظ کې او الله پاک نه کا اولاد را لره راکه شزي نه ګره لره راکه جماع به دي پر دغه بنیاد هغه څه کوم شی غواړي چې هغه شهوت هغه خپل په کې تر سره کیش دا نیت اصلاح ته اشاره وکړه لکه د دې پر ګوري خلق سکی و یو سړی و خپل او مستری ته ول خونه جوړوله برای ورته ویل چې پر دغه ځای باندې یو کړکی ور لره ورکه وځي خواته دلته زه د سپیدو تم ګورم اذانم تر راځي رو به د سار جماعت نه راځي چیری دا سړی خونی کې کړکی اده جوړ کړ بل سړی مخونه جوړی پر دغه طرف کړکی ور کوي دلته یو کړکی ورکه خامخا شدی دغه هوا سره بدلی بدرنو کې د صحت لپاره شدی اگزاس بیا دلته لګو وس دونه پر په خونه کې هغه کړکی جوړ یا بلم دام پیسې پر کې هغه هغه ته الله ثواب ور کې هغه په کم یت جګه هوا ته پام لاندې هغه وي دغه خو ازانم بس زجر اورم د خیر راوي شېژم سپېدیم درونه د دغه زیرم بل میږي هغه دی هغه د دنیا کار هغه د صحت کار چې دی چې د دنیا د ژوند سره اړه هغه خپل اوس ثواب ام وګټي ابل چې مجه نظر هغه کار ونی او نه ازان ته پام دی نه سپېدو ته پام دی چې په خاطر خو نه هوا بدل کی کړکی جوړ کړ ثواب ونه دم دغه رقم دی خپل کوروالات خورځي خو په دغه نیت چې ورځي چې الله پاک ما ته صالح اولاد راکې ستا شاوات هم تر سره سو ثواب دی وګټي او که فقط ته جده فار ورځي چې خپل شاوات تر سره کې نو کله خو حیوان چې پر حیوان باندې خېږي ثواب دی ونه ګټي هغه فقط ته شاوات اجرا دغه ادا وسوله دغه ځای ته الله پاک وايي اشاره کوي چې تاسو به په دغه نیت ته جماعت د شته سره کوي پس یا رب فرمای داخه د جماعه مبارک اجازه ورنره ورکه امه مسلمته چې د جماعه بندیس چوت خو برس هغه خبرته پس وکولو واشربو وکولو او خورک وې دا یوازې د جماعه مبارک نه دی واشربو چشنک وې شي استې شربتونه پنتاوي حتی یتبین تر څو وخت یې کوي یتبین چې روشانه کیږي بریشي لکم تسلر الخيط الابيض د سپن سپنسي تر هغه وخت پورې چې د سپن تر خيط د سپرسی ته باید د سرخیږه چې د سره کش کې تار خلاص انسی بده په پوهیږي نو دا خیت سپرسی ته وای هغه مرچ درځي ته خیات وای دا درځي د کالی چې جوړي خدای سپرسی کاری په دغه خیات بوله معنی ترونه کارونکې نو دلته تست چې ښکار کیږي الخیت الابيض و سپن سپرسی من الخیت الاسود د هغه تور سپرسی څخه چې هغه سپن سپرسی جلا کیږي هغه نو چې شې دي د چا څه عبارت دی من الفجر د سعار څخه علاوه ما سعار مرابي چې سعار درته چې شکیږي درته روشانه کیږي مضمون ته متوجه است تر دغه وخت خوراک کوي نو اوغه د شپې چې مر ولې د خوراک جایز او جماع جایز است ولې تر هغه وخت پورې چې دغه د شپې دو دغ مو رئیس پی دو دغ وکي دغ هغه سپین لیک چې جوړ شي چې د اخوا سار پر راشي شپه د دې خوا د نسی د شپه ورځ دغه سپر له مشت کی دغه د ما بینس کی وکي او خط دی دی دغه س بغل پر بغل دغه سر را ګرځي سار په پسې دی شپه ځنی روانه ده سار په پسې دی شپه ځنی روانه ده لکه د مثال په توګه یو سور کاغذ چې پر دا ځای ورکشه یې هغه شین کرا کرا تر لاندې کیږي ګرده سرکیږي سرکیږي سرکیږي دا رقم څه دم دغسې پر دا مځکه باندې سره راڅرخي نو دغه شپه و او دا ورځ دی چې سره ورغلي دي دغه ځای ګوکې یو درز دی سره لري دغه درز دلته سپین دی علاوه چې دغه سپین درز در معلوم شو چې د شپې سره مشتې دي بس بالا جماع ام ودرې سټاپس ولې او خوراک څه کوم به ودرې دي کله یې په خبره پیږي وکولو خوریه واشربو او تشیه حتى تر اغا وقت پوری يتبين چه روشان کیج شکار کیج لکم سستفار الخيط الابيض و سپن سپنسي من الخيط الاسود دا اغا تور سپنسي چه دا سپن سپنسي چه خيط الابيض دا اغا بيان که اغا نصوك دي من الفجر چه اغا عبارت سپیدو چه دي سپید جا الله و ادريا دوامه دا يتبين توره ووايا تبين خود مزيد سيغه ده چه شر وشان سي شر وشان دا معنی چې شک ووزي د سینې چې پر سوبې کاذب باندې بیا ته چی شي کې خله بند کناره ته خود تبين نه دی غره خبره ته تاریخ په پسې ده دا غي تبين چې شر وشان سي معنی چې شک ووزي چې وسنه سعاد ته احاديث کې راځي عدي بن حاتم رضي الله عنه او صحابي دي دا آیات چې نازل شنو ته بیا ته سم بار اولاد نو یې دوی انسی پیدا کړې او تور انسی دی او سپین انسی دی ابل چې په ځای کې پریوتې در بلشتې تر سر در لاندې کې شولې ان خود خرمای یو مرته پر چی خپل خرمای مخ په هغه وخت کې خودونه قدر پېښلمې نه ولکه اوس شپېښلمې تر کار مکه مخواړه تیار سی مختصر پېښلمې یو درې خرمای خوړی ار چاغم ډیر جن درلودلې چاب یو چا چا په ځان مړاو انا د خوراک او خو انسان کې که تاغي انسان خبره در وخت نه مل میږي خو ته کوم پر ځان چول دي سره پټ دي انسان ته بیا وګوري اخبر خوراک کې کاوه ته بیا چا سم دي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تراري بارے ویل ول ما بس دغه انسی پیدا کړی خدای پاک وایي چې سپین سپنسي بل تور سپنسي دا چې تر لک شیش ده سره روشن اسول درغه وخت خوراک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو څو صبر وراله چې ته عربی هم یې نو عربی خو په ژبه به خپ خوېږي دا د قران کریم مزامین چې ګران ګور د عربی ول نسل دی مګر په مضمون کې خطا وتی بل رقم ترجمه د آیات سواخص پیغمبر بارات الانک لعاریز القفاح ول یا رب دې بردار چټ دی دا بردار څه دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا ټول شي اند آداب وو نو دا کې دې ته ولا کوم چې یو چاته نه چې دغه نه پنت څه دي چې د بیا کلی څه تعبیر یو چاته کوو نو څه ته وریات کو معنی که بیا کنه خو نو دغه نه چا غيږه داس پیغمبر علی السلام یو دغه کنایتن ورته ول چې معنی څه سخت نه پوي خو ته آیات تو ګره من الخیت الاسودی پسې من الفجر ال تذکر سوي دي چې دغه سپین سپن سید سعاره څه عبارت ته دا من الفجر تور ته پام نه دی کړی بابا سپین سپن سی و تور سپن سی دا خو یاد سونه بیان وروسته نه لري خو هغه دی بیان لري من الفجر د سپیدو سپین سپن سی علاو در یادو ته خو دا د پنبو سپین سپن سی راخستی دی علاو د سعار د سپیدو سپین سپن سی چې دغه در تجلاس نو په عارض القفا کې د دوه نه پوی ته اشاره وکړه او یو ټوک ته هم اشاره وکړه هغه ټوک دا د سپیدی خو بخی ډیر په اسمان کې نظایر ګرد اسمان یې نیولې نو ستاسوونه بردار څټ چې تاسو سپیدی ته سر لاندې کیږي تر څټ لاندې سپیدی وشپه ظاهر دواړه نو الله خو هغه ورځ شپه یاده کړې ده او تا ما تر څټ لاندې کلي ورته کتل مې شپه ورځ څټ کله لاندې کېدل بیا در برشته لاندې هغه په بسته کوره د ځکه ګردنی وځه ته نو ګور اما ټوکه سوله چې ستاسو نه غټ څټ فیچ شپه ورځ در لاندې کړل ام هغه د دن لژن کې نه پوي ته اشاره سوله چې نو ستاسو څټ داسې پوند دی په خبره سر نه خلاصې نو خو آیات تر پای وای من الفجر ال تعالی ور سره ذکر کړی چې هغه به شاغه د سپې دوه سپین سپور سي در یادوب د ګټي او د سرخي او د انسی دا نه در یادوب اشه تر دې وخت پورې خو دې الله پاک جواز راکړي ثم اتم الصيام الا الليل ثم بانو چې تاسو په دې مسره جلا کړل د شپې څخه اتم پرقي الصيام روزه الا الليل تر شپې پورې بیا نو تر رک د ور بیا دو پورې ور سو بیا نو باندې باندې زول کې دي وس د آیات سره تر دې ځای هیڅ کوم حکم زدکی دا حکم زدکی چې د جماع په باره کې حکم منسوخ وسو چې په خوا چې کڅوک بده سو یو ورسته نه سوي کولای ام د خوراک په شنګ په باره کې حکم منسوخ وسو چې کڅوک بده سو یو خوراک په شنګ نه سو کولای او دا د مسلمانانو سهولت په نظر کې ونی ورسو او هغه د دې مشکل ام چې تاسو د شو سره دغه سیاست لکه جامعه چې د بدن سره مشکي د دې څوک صبرېږي دا نه صبرېږي نه کیږي علاوه ورلاس نو مګر ونه باندې ځول وی پر څه وخت یې ولګوي د شپې دوه پر وخت باندې دلته بنجز ولګری بیا تر څه وخت ولسمه اتم صيام الا الليل بیا ستادغه بنجز دوام لري لري لري کاشه کتر څه وخت تر شپې چې د مر وجود بیا ورلای نو په دې حکم خو پوس واس دلته یو بل مسله ده استنباط کړه سوې دي د ازه څخه چې شو چې د سپېدې چې وتر دغه وخت ما ته جماع ام جایز دي خوره کوم را ته جایز دي څنګه مر ته جایز نو یو سړی د خپل کورواله سره نږدې کټ کوي خپل اندام مخصوصه د دې ته اندام مخصوص سره یو ځای دی عادي په جماعو اخته دي تر څو وخت به دا کوي خو چې سپېږه راچی په دغه وخت کې به ځینجلاس نو چې په دغه وخت کې ځینجلاس خو د سې روزه شروع وسوله د دې څه د معلومه وسوله چې جنابت او روزه بد نه پرلولي جنابت روزه پر یو ځای کېدلای شي کچيري پر روزه په جنابت نه نیول کېدلای نو خطر دغه وخت به هیڅ جواز د جماع نه وای الله به وی چې نیمه غنټه د مخله د شي سجلاسه شي غسل مسل تکي خود سې روزه در باندې را روانه ده الله دا جماع جایز کړي در دغه وخت چې سپېږې راچوي نو خو دغه معنی چې د سپېږې چا د پرې ځای جواز درم اشه چې زه ولار سم د جماع د دغه څخه جلاس او فارق سره د کورواله څخه نو وس د سپېږې په یو سکند کې غسل کیږي خو نه کیږي نو خو یو څل غړی تیری ری یا شل د کی یا نیم ساعت یا کک آله سره و دغه غد وسعت تیری بر بیا دی صاحب را ولړی غسل کی چې جنابت وو او روزه دا منافات نه سره لري په جنابت مو روزه نیول کیر د څه نس کېدل چې د روزه په غرمه کې زمړی را ولړ سي جکاتو کې برای موري صاحب چې جنابت وو روزه منافات نه لري نو زه غرمه ځن جنو بوم زه هغه د شپې جنابت کوم چې ما هغه فاتې هغه د روزه سره ټکر نه لري نو یې جنابت نه دوم چې په روزه کې د نن نه د ځن جنو بوي برای دوه هیڅ پروا نه لري یا هغه برای پروا لري خو هغه کده شې سره په قصه جماعي وس خو کفاره لازم یو غش په روزه او قضا ده او کچیر د مثال په تور دغه څه د شې سره زموږ ژوند دی کاو برای انزال څه د خولې نه کړی خروجه ادم اتی خو بیا قزا ځنی غاړي کفاره باندې لازم شي کفاره خاص په جماعو کې لازم شي چې هغه جماعي نو وسی وي په ځای کې دا حکم پر جز اخلاص وس په دغه آیت کریمه کې پنځم حکم هغه د روزه حکم را روانو چې مار مش په څوم حکم کې روانو هغه سلرم حکم چې و د روزه هغه را روانو تر جز پوری دریم حکم یادوم چې پر روزه کې چې دغه نسخه هم د سلرم سورګاډه کې د شي نسخه د چا وسوله دغه ممانعت پنځم دی اعتکاف حکم هغه د دې پروژې کې خو هغه اخرنی لسګونی چې دی په هغه کې هغه اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سنت تر یادی چې اوس هغه سه هغه دی د روژې بسره روان شو پروژه کې اعتکاف هم کېږي په اعتکاف کې به سړی څنګه کوي د کورواله سره نژکت کوی سکې نس کولی علاوه په اعتکاف کې چې څوک ولویدي ګه سره د ښځې سمونې دی نژکت نسي کولی هغه خبرې مجلس کې کوه هغه پروا نه لري نو ولا تباشروهن ولا تباشرو تاسو نژکت مه کوئ هونه د خپلو کوروالاو سره مباشرت خو پیدا سیس په یاد شو چې هغه لڅ اندام د لڅ پوست د لڅ پوست سره واخلو کنایه د جماعو څخه ده ولا تباشرو تاسو جماع مه کوئ هونه د دغه ښځو سره د کوروالاو سره په کوم حال کې وو په داس حال کې چې انتم تاسو عاکفون اعتکاف کوونکي یاست په المساجد په مسجدو کې چې په مسجدو کې اعتکاف کوئ د ښځو سره نژکت نسی کولی نه د شپې نه د ورځې دغه لس ورځې پر ده باندې دا بندیز ولګېدی داسې د نسی کولی چې زه خو په مسجد کې اعتکاف ته لوېدلیم زما نن ضرورت دی د شپې پټ په غلا باندې ځي د کوروالا سره نژکت کې علاوه ګر سره پر تا بندیز دی بس ښځې ته دغسې بې شهوته کلاس ښځه ورنرته واړوي چې په اعتکاف کې یا دی لاس ور لرواړو شهوت یې نه وي پروا نه لري لسه د لاس روغبر سره کوي هغه نژکت یا په شهوت مسه کول پر معتکف باندې دا شیان چې دي هغه الله پاک حرام کړل اعتکاف د عقف څه دي عقف دا لبس و انتظار ته په یو ځای کې ویل کېږي معتکف په مسجد کې انتظار کوي د څه دپاره د الله مغفرت ته دی پروت دی لکه څوک چې د یو چا جرم یې کړی برابر شي بره په درګاه کې په چاچو ورته کښي برای چا په مینه کې ځم نه نو دیم راځي دلته په مسجد کې الله ته پریوزي دلې الله ته ناستې په انتظار چې زه د محلې په نمایندګي راغلم چې موږ ته معافي ونه کړي زه خو در اخته راځم نه نو دغه سړی چې په هغه انتظار کې اخته دی چې د الله سره رابطه ده الله وایي هغه د ښځې د کیسه نو باره پسې لکه هغې ته به نه په شهوت لاس وړې نه به جماع کوي ترجمې ته به مو پام ولا تباشرو تاسو یو ځایوالی مه کوئ هونه د دوی سره وو په داسې حال کې چې انتم تاسو عاکفونه اعتکاف کوونکي یاست په المساجد په مسجدو کې کبل فرض یو چا شزه په اعتکاف کې په شهوت مسه کړله یا جماع ورسره وکړي اعتکاف په فاسد دی بیا سر د پاره برته بیا کوي قضا به راوړي په دغه بیا سجده صحو نه لري چې دی ورته وکړي چې په پلان یې رقم ځان خلاص کړي اعتکاف فاسد بل کال به قضا به راوړي تلک حدود الله نو دغه احکام چې بیان سو علاوه تلک دغه حدود الله سرحدونه د الله دي حد و سرحد د یو شی ویل کیږي لکه یو ملک دی د مثال په تور د پاکستان او د افغانستان ترمن سرحد دی نو حکومت ورته تر دغه سرحد به اوړي نه ناغه سړی پرې چې را واوري نه خپل رعایت پرې چې ور واوري مګر نه کوي اجازه د حکومت او پاسپورت ویزا ورڅخه و دغه سی پرې ژوند نه علاوه د از ما حدود جما درته وټاکل تر دې نو بیا ما اوړه چې باره و چې چې ملا صاحب ویل چې سپېږه را وچی جماع نه دی جایز زیکه و ما ته جایز علاوه د حدود ما وټاکل یا سړي چې په کتاب کې راغلی چې معتکف نه زکات نه کوي زخه کوم علاوه یا د حدود دې د متر اوړه کله دغه حدود او سرحدونه د احکام دی الله دې علا فک نو تتر اوړه یا فلا تقربوها د شي کنه د ورنیجې کې ریلام ته شي کدا هیڅ خبره پوهیږي لکه سره یو چاته د شي وای وای دغه شي ته لاس مور وړه دا منع یو رقم ده بل دا وای دغه تر انیجې نشي دا تر انیجې نشي دا منع در اغه ډیر مؤکد ده چې کول خل الته پرېړ ده یا چې ورنیجې لا نشي کدا هیڅ په بزمن پوهیږي دغه د برک لاندې پام نږدې لاره نشه دا د اس کلکه منع اسوله یو دا دلته لاس مور وړه معنا که دلته دی دی کې ځان مزنی مشلو دا او هغه فرق سره لري په خطرناک ځای کې څوک شاته دغه سره برای چې ور نږدې لاره نشه نږدې لاره نشه دلته علا هغه س منع او فرمل فلا تقربو تس من نږدې کې ری ها دغه حدود او سرحدات ته كذلك يبين الله كذلك په دغه رقم لکه دغه دروجه په بارک څون وښ تفصیل دروارو د اثر څخه کرا کرا د دې وس وس کدغه رقم یو بیان بیانی الله تعالی پاک آیات هی خپل دلائل او خپل احکام لناس خلق در لکه دغه چې دی واردی علاوه ز خپل احکام دغه سو واضح واضح بیان او لعلهم يتقون د احکام د څه د پاره علاوه ز بیان او لعل شای هم دی به يتقون تقوا ولا جو سپیدا دغه د تب متقی چې علاوه ما ته ګټه نه رسی ګونج خدای ته پر لار سي سړی د ځانه جوړ کړه لعل شای چې هم دغه خلق يتقون دی ځان وساتي د اعتکاف بارے کې حکم دادی اعتکاف په هر کونج کې نار کې نسی کیږي د اعتکاف لپاره اول شرط دادی چې هغه مسجد چې پنځه وخت جماعت پکې کیږي په هغه کې به اعتکاف کیږي په دغه کې بیا کچیر د جامع د ته پلاس ورل چې د جمیل مزل ام کدی بس بار خو بیا بخي افضل شو شو وی افضل شو خو وس د لپاره د جمعې لپاره تک بل ماجه ته نه غواړي معتکف چې په اعتکاف کې ولې جو په پنځه وخت تل منځ چې هغه مسجد مشغولې پنځه وخت تل منځ پکې کېږي کله د جمعې منځ نه کېږي د جمعې د پاره به بل مسجد بیا چې جامع کېږي الته بځي کدلت جام دجمیر مسکی جبر خود آقا و تو رتسم خلاص. او معتکف د انساني ضرورت څخه ماسوه د حق نه لري چې مسجد ته باندې په شک شیر دی بلا ضرورت یو غړی نسیتلای نه د چا سره الته خبره کولای شي ولی خو ماته مش د ماینه سره باندې چا غلی باس دی چې د برابطه د اراسلون د مجلسو څخه بيخي منع دي چې د بدر مسجد ته باندې وزي دا غلطه خبره د خلکو تر دغه ځای نه توکم په باندې نو تر دغه ځای نه خوځه به د کوچ دغه شهر نه توکم نو برز مې اعتکاف شي کی مسجد دی په هغه ځای کې د اعتکاف کوي د په نیت باندې ساحه د ځان ته نسی پراخولای چې شریعت څونه ساحه ټاکلې د هغه مسجد کې تر کومه ځای مسجد چې المنس پکې کول کیږي هغه د منځ د پاره چې تعین سوی په دغه کې به د اعتکاف کوي نجکات بنو کی کې وکي پاسې دی بیا به ورته چیر راګرځي نو او بل دغه د روزې د لسګونی اعتکاف چې دی دا چې دی دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم نارینه ام کولای شي مګر و سنت کفایه دی سنت عین نه دی چې اړیو به کی د ګرد محلیه باندې د حکم لازم دی دی چې په نمایندګي یو څوک وټا کی از مش خلکو خونو چې دی خو اراده را بچ د پرملا او پتاجی بورس د کی ذات د کار دی بابا دا د محلیه وظیفه ده محله د خپل ځان ته نماینده وټا کی چې پیغمبر سنت پر ځای شي کدی نه ټاکی تعالی په خپل ورو دی د دغه غاړي په خلاص دی مګر دی تور د تنسی واله مش مشر کی مطالبه پیچ کای بابا تا چې کیلو تی سره ولار سی په نمایندګی چې مش بتا ور واچو بس ډوډۍ پر مرده ان شاء الله خرڅه دي پر مرده ور وابه چو کدی خپل ورو لدی خو هغه د خپل غیرت دی کدی نو ور ولدی د محلیه د ګردو غاړي بنج د طالب ګدم لا غاړي نه بنج چې دا پر وغو بنج تاوان دی دا د محلیه حکم دی خپل او سنت کی فائدې سنت عین نه دی کدی اسمه مضمون پویر شزه په مسجد کې اعتکاف نشي کولای شزه چې دا هغه د خپل کور داخل چې الته د منځه د پاره کم ځای تعین سوی دی په هغه ځای کې د اعتکاف کولای شي هغه سنت اعتکاف الله دغونه صاحب لروږي لکه په مسجد کې چې وي په دا مضمون پویږي په خونه کې د ننه یا یو غټ کټ سړی جوړ کړي چې دا غټ کښنه نور خيج دا در منځه د پاره دی بس اجه دلته اعتکاف کوي دا به الته خپل د کور نه زمون برابر ولا چې لون او مجوند کې شي چې زوی د ډوډۍ وخت د پلان شي وخت هغه کارونه هم شي هغه ثواب اعتکاف هم ګټي د کښنه تر په ورځ برا ووزي یا د مثال په توګه کده سړی کور پراخي یو کښنه چر دیواله په ځای کې خاص کښنه دروازه ورلره ورکې پرده پر وځړي چې دا بس مسجد دی کړي زنان یل مسکا په دا ځای کې کې بس دا د کښنه باندې دروازه یې باندې بس دا په کور کې بیا ډیر وسا کار دی چې واره لګر د پرشل منځ دی بس نو سپور کولای شي الته یو ځپا کولای شي نور کښنه ځنه باندې چې چټل کې یای بلکې نو شزه به الته به اعتکاف کې کدا اسم مضمون پوهې نه پلی اعتکاف چې دی نه پلی یو ساعت ان کول کیږي یو غنټه ام کول کیږي چې د مسجد د منځ د پر راځي لعنت کوي چې بارو ما د نه پلی اعتکاف نه توکي ام دې اعتکاف نه تګټه او هم د الته د مثال په تور لمنځ کې یاغ د تسبیحات وای ار شي چې وای نه پلی وخت نه لري ار وخت کیږي سنت اعتکاف هغه د ورځې اخیری لسګونی دی په هغه کې کول کیږي نو دغه د اعتکاف احکام دغه د الله عز وجل طرف څخه تاکید وسو چې فلا تقربوها د دغه ماتوالې ته مور نږدې کېږي تر دغه حدود د بګام نه اړوي دا به عملي کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.